de natuur is. Ik heb het weer nog voor je. Aardig wat zon vandaag en zo goed als droog. En het wordt 12 tot 15 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Esther, dank. 538 verkeer. A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens 15 minuten. A37 knooppunt Holsloot Meppen bij de grens 14. En op de A58 Vlissingenberg op Zoom bij Schavenpolder 14. Snelheidscontrole A2 Eindhoven Den Bosch bij Eindhoven 158,5. A4 Bergen op Zoom Heiningen bij Steenbergen 224,2. En op de A6 Emmeloord-Joude bij Oosterzee 299,8. Ook op de A29 controle Rotterdam-Dinteloord bij Mijns Heerenland. Bij café Mijns Heerenland om de hoek bij 17,5. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Nu volop actie tijdens de pretparkweken. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Speciaal voor jou hebben we ondernemersweken. Met nu tijdelijk extra veel voordeel op de iPhone 17 Pro... in combinatie met een zakelijk abonnement. En daar hoef je niet eens voor te onderhandelen. Tja, dat is slim zaken doen. Kijk snel voor alle informatie op odido.nl/business. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ja, happy Friday. Ja, Turbulent Ether Entertainment op Radio 538. Met de 538 werkdag en Adam Lambert. What do you want from me? Radio 538. Slow it down. What do you want from me? What do you want from me? listening to Radio 538. Boom! You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. West-Friesland zeggen ze dan I Just Might. Bruno Mars van zijn album The Romantic op Radio 58. Het is Dennis hier, goedemorgen. Linkerhand bij de koffieautomaat. Ik kwam net wel tot de conclusie dat ik tussen, wat is het, 9:15 en 10:20, 6 bakkies. Er ging nog net niet op te stijgen. Ja, en goed nieuws voor alle duivenliefhebbers, hè, komend weekend. Het vliegverbod wegens de vogelgriep voor de duiven wordt onmiddellijk opgeheven. Er zijn heel veel mensen heel blij mee. Komend weekend kun je 10.000 extra duiven zien. Die worden allemaal gelost, zoals dat dan heet. En ik weet nog in de ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentino. Dat was leuk. Hadden ze op een gegeven moment Bertus aan de telefoon. Bertus kan dus heel goed een duif nadoen. Luister even naar Bertus. Alsof je op de camping zit. Ik heb net de voortent weer opgebouwd. Zo'n poepende duif dan boven je voortent, weet je wel, lekker. Nou, geniet er allemaal van de overvliegende duiven. 538 Dance Smash Classic. Ik heb hier ook een vliegend duifje. Dat is namelijk de Dance Smash Classic voor deze vrijdag. Uit Kosovo komt hij. Rigard, ride it. Ride it, man. My soul, ride it, ride it, make you feel you.

26 april verschijnt hier de biopic Michael. En het is al bekend geworden dat er ook een tweede deel komt over het leven van Michael Jackson. Het is wel bijzonder, want ja, de neef Jafar Jackson, die kruipt dan in de huid van zijn wereldberoemde oom. Ik ben benieuwd hoe die biopic gaat worden. Ga hem zeker kijken. De King of Pop, je hoorde They Don't Care About Us bij 538. Het is de vrijdag. Stel je voor dat de volgende 538-hit X-Dance Smash een land zou zijn. Er waren de hithelden van De Bauza. Onmiskenbaar de presidenten van die hitnatie. Met de nieuwste Magnetic nemen ze een modified voorschot op je zomervibes. Dit is De Bauza met Magnetic op 538. Radio 538. Coming back to life.

de 538 bij me. De 538 werkdag. The white bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Met Max en Andy Grammer, toch een beetje zo'n scouting hit dit. Je hoorde The Thing I Love. De 538, stemmenjacht. 15.000 euro zit er in koffer 9. Sjoerd, wat zou je ermee doen? Ik zou het gebruiken als zakcentje om op vakantie te gaan. Zakcentje, zo, ga je naar Las Vegas, casino? Nee, ik ga naar Turkije, maar het is altijd leuk om mee te nemen. Hè? Ja, zeker ja. Kun je heel wat mooie dingen verkopen in ieder geval. Lekker van genieten. Zeker. Goed, Sjoerd, je komt uit Roermond. Ben je aan het werk? Heb je weekend? Ik ben aan het werk. Oké, hartstikke goed. Wat doe je voor werk? Ik ben berger. Kijk, de held van de bergingswerkzaamheden. Mooi man. Ja. Hey, Sjoerd, ja, luister goed voor die 15.000 euro, want dit is de stem. Dinger. Sjoerd, de berger uit Roermond. Wie denk je dat wij zoeken? Ik denk aan Frank van der Lende. Dat is een presentator met heel lang haar, volgens mij. Ja, dat klopt. Oké, jury is het. Een man met lang haar genaamd Frank van der Lende. En de gouden tand, volgens mij ook. Het antwoord is... fout. Ach, helaas, het is niet Frank van der Lende. Helaas. We zetten hem er even bij. En dat doen we natuurlijk op de 538-site, zodat iedereen weer kan meelezen. Voor jou, de postcode loterij, troostprijs. De koffer stuur ik zo snel mogelijk naar je toe. En de shortje kan je gewoon nog een keer opgeven en meespelen. Gaan we doen, dankjewel. Mooie dag man, goed weekend hè. Hetzelfde. Houdoe, hoi hoi. Dag. De 538, stemmenjacht. Meld je nu aan, druk op de knop in de 538 app. 538. What's up everybody, this is Nate Smith. Yo hips. Yo 538. That was a 10-year train wreck. With the last call long neck. I was searching. I've been hurt real bad. Moving on, getting sidetracked. One step forward and five. Something in me, baby. Girl, but you saw right through all the pain and you came and saved me. Brick and Prayer in Sea, zo vlak voor je weekend. Ja, hoe is de stemming daar dan? Kijk, dat klinkt goed. Dat is een vrijdagstemming. Want Evers & Co. in de line-up. Een koffer met 15.000 euro te winnen. Heel veel mensen appen. Dennis, ik weet wie de stem is. Geef je op via de 58-app. Dat is de enige manier. Druk op de groene knop. Aanmeldformulier invullen en dan komt het allemaal. Miles Smith in duet met Niall Horan. Je hoort Drive Safe nu op 58. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow, we gotta let go. You'll be finding your own, as long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. Is gonna fall.